माँ की सम्मति हो गई, सबको अंगीकार। भीमसेन को किंतु यह मत ना हुआ स्वीकार। बोले गर्दभ की खाल ओढ़ क्या सिंह छिपा रह सकता है, अपमान स्वाभिमानी मनुष्य जग में कब तक सह सकता है। दुर्योधन से दब कर छिप कर हम जीवन अब न बिताएंगे, प्रतिशोध पूर्ण क्रोधा नल को कब तक उर बीच छिपाएंगे। फिर छेड़ेगा वह अगर हमें तो इसका फल दिखला देंगे। उसने छल अपना दिखा दिया, हम अपना बल दिखला देंगे। मंझले भैया का जब ही बढ़ते देखा क्रोध, धर्मराज कुछ सामायिक देने लगे प्रबोध। पहले से हम क्यों प्रकट करें जो कुछ भी ध्येय हमारा है, कुछ दिनों छिपे रहने में ही है प्रिय वर श्रेय हमारा है। निज कार्य सिद्ध हो जाने पर स्वयं विभेद खुल जाएगा, तब धर्म तुला पर एक बार सारा छल बल तुल जाएगा। यदि इतने पर भी दुर्योधन धृष्टता दिखलाएगा अपनी, हम निरपराधियों पर हठ की दुष्टता दिखाएगा अपनी। तो अपने करने का विपाक वह स्वयं कभी पा जाएगा, पापी का पाप एक पल में पापी को ही खा जाएगा। भीम बोले उठे कहां हम फिर करें निवास, कहां युधिष्ठिर ने जहां देखो सकल सुपास। मैं तो कहता हूँ जिस प्रभु ने लाक्षागृह से है त्राण किया, ब्राह्मण के यहाँ समाश्रय दे हम लोगों का कल्याण किया। वही भगवान यहाँ भी अब रहने को ठौर बताएंगे, मझधार बचाया बाह पकड़ तो क्या तट पर न बचाएंगे। इस प्रकार कर रहे थे पांडव भ्रात विचार, इतने में ही सन्निकट आया एक कुम्हार। बोलाओ मेरा ही करें चल कर गेह पवित्र, श्रवण कराए दास को हर का सुखद चरित्र। जो कुछ रूखा सूखा होगा भोजन सप्रेम खिलाऊंगा, कोरे घट का उज्जवल निर्मल शुचि शीतल नीर पिलाऊंगा। परिवार सहित निश्वासर ही सन्नद्ध रहूंगा सेवा में, अपने तन से मन से धन से कटिबद्ध रहूंगा सेवा में। कुंभकार की विनय सुन ठिटके कुछ धर्मज्ञ, समय समझ कर कह उठे तुरत धौम्य मर्मज्ञ। हे धर्म मूर्ति धर्मावतार, कुछ सोच न आप करें मन में, रहने में कुंभकार के गृह संकोच न आप करें मन में। मर्यादा पुरुषोत्तम हरि ने नीचों तक को अपनाया था। सानुज हर्षित हो शबरी के झूठे बेरों को खाया था। यह तो शबरी से कहीं अधिक उत्तम है कुल आचारों में। इसके निर्मित पात्रों को जग लाता है गृह व्यवहारों में। आज्ञा पाकर धौम की पांडव गण सोल्लास उस कुम्हार के सदन में करने लगे निवास। गृह स्वामी ने भी सकुल श्रद्धा के अनुसार विप्र जान पांडवों का किया पूर्ण सत्कार। वास्तव में प्रथम ब्राह्मणों का सर्वत्र समादर होता था। संसार तभी तो निष्वासर सुख की निद्रा में सोता था। अब तो प्रायः अनपढ़ जनता ब्राह्मण की निंदा करती है। ब्राह्मण को बोंगा कहती है अपने को श्रेष्ठ समझती है। फिर भी ब्राह्मण का पद वह है सब ब्राह्मण को सिर नाते हैं। आपत्ति काल पड़ने पर ब्राह्मण को ही अपनाते हैं। हुआ स्वयंवर का जब ही निश्चित समय समीप चले धाम संग देखने पांडव कुरुकुल दीप। गलियां थी सींची कुमकुमों से द्वारों पर तोरण शोभित थे। मणि मुक्ताओं से सजे हुए पुरगृह करते मन मोहित थे। कदले दल पुष्पित वृक्षों से सब हाट बाट आच्छादित थे। सर्वत्र पूरे थे चौक चारु जिन पर शुभ घट संस्थापित थे। सुरभित पदार्थों से समस्त पुर उपवन समथा महक रहा। युवती कुल गीत गा रहा था मानो कोकिल कुछ चहक रहा। जिस स्थल देखो उस स्थल अनुपम मादक मधुमास हो रहा था। मनुजों को क्या देवों तक को प्रिय नगर निवास हो रहा था। देवियां विमानों पर चढ़कर नगरी की छटा निखरती थी। रमणीय द्रुपदपुर के आगे सुरपुर को तुच्छ समझती थी। राजभवन के निकट था रंग भवन सुविशाल। यथा स्थान आसीन थे सुर नर मुनि महिपाल। ऊंचे मंचों पर एक ओर सम्मान सहित द्विज मंडल था। नीचे बादल दल की नाई चहु ओर दर्शकों का दल था। नारियां जनाने मंचों पर तारावली तुल्य सुहाती थी। अनुपम वर मिले द्रौपदी को मन ही मन यही मनाती थी। रंग भूमि में बना था एक कुंड सुविशाल। था जो निर्मल तैल से परिपूरित उस काल। कुंडे के ऊपर चरखी में लघुमत से एक था लटक रहा। जिसका प्रतिबिंब तेल में पड़ता पल पल झल झल झलक रहा।